takiego to safety sense. I powiem wam, że świetny jest ten Yaris i nic dziwnego, że jest najpopularniejszy w segmencie miejskim. A teraz możecie go dostać z korzyścią aż do 12 900 zł. Polecam. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota 8 czerwca, minęła 13. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Władze Policji i Prokuratury Krajowej w drodze na granicy z Białorusią. Czarnogóra bliżej Unii Europejskiej, parlament przyjął niezbędne ustawy. Za młodzi na Solidarność mija 40 lat od powstania Federacji Młodzieży Walczącej. Komendant główny Policji, inspektor Marek Boroń i prokurator krajowy Dariusz Korneluk jadą na granicę z Białorusią. Spotkają się z policjantami, którzy od 4 czerwca pełnią służbę w pasie bezpośrednio przy polskiej granicy. Jak mówi rzeczniczka komendanta Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak, policjanci każdego dnia skutecznie udaremniają próby siłowego, nielegalnego przekroczenia granicy przez liczne grupy migrantów. Każdego dnia dochodzi do poważnych incydentów, w trakcie których funkcjonariusze zmuszani są używać środków przymusu bezpośredniego w postaci ręcznych miotaczy gazu i pieprzu. Wskazała, dodała, że uszkodzone zostały policyjne radiowozy przez rzucanie w nie kamieniami i gałęziami. Sytuacja jest jaka jest i niewątpliwie każda z instytucji, która ma z tą sprawą kontakt, musi podjąć wszystkie możliwe działania, absolutnie. I tak się dzieje. Od wtorku na granicy polsko-białoruskiej przebywa dodatkowo ponad 250 policjantów, głównie z oddziałów prewencji, ale także policjantów z drogówki, przewodników z psami oraz z oddziałów kontrterrorystycznych. Łącznie służy tam około 370 funkcjonariuszy. Parlament Czarnogóry przyjął w nocy wszystkie niezbędne ustawy, aby uzyskać pozytywny raport Komisji Europejskiej z oceny spełnienia tymczasowych standardów dotyczących praworządności, poinformował premier Milojko Spajić. Uzyskanie pozytywnej oceny jest wskaźnikiem postępu kraju i gotowości do kolejnej fazy dostosowania się do unijnych standardów na drodze do pełnego członkostwa. W komentarzu do decyzji parlamentu minister sprawiedliwości Czarnogóry Andrzej Miliowicz, którego resort zajmował się nowelizacją ustaw z zakresu praworządności, podziękował parlamentarzystom i niewidzialnym bohaterom, którzy przygotowali zmiany prawne. Niech żyje Europejska Czarnogóra, dodał. Czarnogóra wystąpiła o członkostwo w Unii w grudniu 2008 roku. Dwa lata później uzyskała status kraju kandydującego do Unii. Negocjacje akcesyjne rozpoczęły się w czerwcu 2012 roku. Dotychczas otwarto 33 z 35 rozdziałów negocjacyjnych. Byli za młodzi na Solidarność, więc założyli własną organizację. Mija 40 lat od powstania Federacji Młodzieży Walczącej, jedynego w PRL-u ogólnopolskiego zrzeszenia dla młodzieży chcącej walczyć z systemem. Działacze organizacji, uczniowie i studenci zajmowali się głównie wydawaniem podziemnej prasy, za co byli ścigani przez służby. Współzałożyciel Federacji Jacek Górski wspomina, że swoją działalność prawie przypłacił życiem. SB-cy wyrzucili mnie przed jadący pociąg, mówi. To był środek zimy, styczeń. Byłem najpierw bity, torturowany. Ocknąłem się na stacji Olsztynka-Grochowska. Olbrzymi teren, torowisko. Nie wiadomo, gdzie są tory, gdzie nie. Wszystko zaśnieżone. To nie takie zimy jak dzisiaj. No i gdzieś tam po prostu w ostatniej chwili się turlałem, a serce wychodziło mi, że tak powiem, ustami ze strachu. Krzysztof Knap z Gdańska wspomina, jak jego i kolegów irytował napis "Nasz ustrój to socjalizm" wymalowany na jednym z wieżowców. To było na samej górze napisane, na 10-piętrowym budynku, nic nie można było z tym zrobić. Wzięliśmy szmaty z takimi wiadrykami farby. Leżąc płasko na dachu, objęliśmy napis socjalizm. Jeden stał na dole, dwóch byliśmy na górze. Później oczywiście chcieliśmy zobaczyć, żeby był efekt. Nasz ustrój to już tam była czarna plama. Federacja Młodzieży Walczącej istniała do 1990 roku. Rocznicowe uroczystości odbywają się w Warszawie, na terenie dawnego więzienia przy Rakowieckiej. 8 dni dzieli naszych piłkarzy od pierwszego spotkania na Euro. O stanie przygotowań do turnieju mówił w czasie konferencji prasowej trener Michał Probierz. Selekcjoner zapowiada, że biało-czerwoni w Niemczech będą chcieli prezentować ofensywny futbol, jak we wczorajszym towarzyskim starciu z Ukrainą, które, przypomnijmy, wygrali 3-1. Trzeba pamiętać o tym, że piłka nożna ma też to do siebie, że ktoś się może przełamać, że ty możesz gdzieś tak grać, ale masz zawodników, którzy umieją przełamać, umieją wyjść z pressingu, tak jak straciliśmy bramkę, to nie możemy w taki sposób przy stanie 3-0 w tak prosty sposób stracić bramkę, że przeciwnik trzy podania wykonuje i jest bramka, dlatego na to też uczulaliśmy i tu musimy zwrócić uwagę, jeszcze nam brakuje takich elementów właśnie utrzymania pozycji, ale to co powiedziałem wcześniej, że na pewno się od tej drogi nie cofnę i w takim kierunku będziemy starali się grać.

don't have no money, he'll get you some. If you haven't got no car, he'll get you one. Red right hand. Nieco inna wersja Red Right Hand. Z pewnością Państwo rozpoznali, że tutaj Arctic Monkeys, ale to utwór oczywiście, który w tej oryginalnej wersji Nicka Cave'a and the Bad Seeds zrósł nam się już chyba nierozerwalnie z serialem Peaky Blinders i pewnie powróci też w zapowiedzianym w tym tygodniu filmie o Peaky Blinders, tak jak powróci w roli Tomiego Shelby'ego Cillian Murphy. Wszystko wszędzie teraz w Trójce. To audycja o popkulturze. Jestem bardzo ciekawa, czy Państwo pamiętają profesorkę Nerwosolka i Smoka Diplodoka, na przykład takich bohaterów z dziecięcych komiksowych lektur. No i oczywiście też żart o Gąsce Balbincem można tutaj przypomnieć. To z komiksów Tadeusza Baranowskiego oczywiście bohaterowie, którymi to komiksami zaczytywał się w dzieciństwie Wojtek Wawrzyk. Reżyser animacji, scenarzysta, a jego film Smok Diplodok w tym tygodniu będzie miał premierę na Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy i właśnie za kilka minut już z Wojkiem Wawrzykiem o filmie Smok Diplodok. O spełnianiu marzeń także pewnie porozmawiamy. Sporo będzie zapowiedzi serialowych, bo zwłaszcza w tych najbliższych tygodniach czeka nas kilka bardzo oczekiwanych powrotów. Po 14 z Piotrem Głuszkowskim porozmawiamy też o premierze i o serialu zamkniętym, który nie będzie miał prawdopodobnie kontynuacji. Serial Erik. Przed ponad tygodniem poznaliśmy bohaterów. Dramat rodzinny, dramat społeczny, tak można to gatunkowo zaklasyfikować, ale z mapetami w tle i myślę, że to już też może Państwa zaintrygować. No i jeszcze przed 15 będzie zaproszenie na wydarzenia związane ze starym kinem, w którym choć może byśmy się tego nie spodziewali, ale też były reklamy. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Jestem też podobnie jak Trójka na Facebooku, na Instagramie. Tam zapowiedzi audycji się pojawiły. Tam możemy się skontaktować, a przed nami utwór Trenta Reznora i Atticusa Rossa, który pochodzi z serialu inspirowanego komiksem Strażnicy Alana Moore'a, serialu Watchmen, bo i o komiksach z pierwszym gościem porozmawiamy. Thank you. studiu gość zapowiadany, Wojtek Wawrzyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Reżyser, scenarzysta, twórca komiksów. Czy kiedy powiem animator, to jest odpowiednie słowo? To reżyser jest animacji? To jest animator również, dlatego że ja również jestem animatorem, czyli również ożywiam postaci. Przynajmniej kiedyś tak robiłem. To znaczy wszystko się zgadza. Kiedyś to był na przykład Jerzy. Była też taka przygoda pod tytułem Kacper Jada w twojej przygodzie filmowej. Nawet animowałem roboty w takim filmie Ja, robot z Willem Smithem swego czasu. No to są wspaniałe przygody, ale teraz chyba ta przygoda, która już trwa i o tym też porozmawiamy, ale zmierza do spektakularnego finału, czyli premiery filmu Smok Diplodok. Tak jest. Z ogromną radością mogę ogłosić światu, że doczołgujemy się do premiery, do mety. Ja muszę z łezką w oku i to przyznam też, że faktycznie jakieś wzruszenie mi towarzyszy, kiedy sobie myślę o waszej drodze z filmem, którego scenariusz jest oparty na komiksach Tadeusza Baranowskiego, bo tutaj w tym studiu dokładnie rozmawialiśmy już ładnych parę lat temu o pracy nad tym filmem. Więc zanim opowiemy o tym finale, który w kinach 4 października. To jest premiera w Polsce filmu Smok Diplodok. To chciałabym, żebyś wrócił pamięcią do tego momentu, kiedy postanowiłeś, że to, co Tadeusz Baranowski nam dał w komiksach, takich jak Podróż Smokiem Diplodokiem, czy Antresolka, Profesorka, Nerwosolka, na czym się wychowywało całe pokolenia, może nawet nie jedno, i uczyło się poczucia humoru, uczyło się tego, jak światy bogate mogą być budowane w kadrach komiksowych. Kiedy ty wpadłeś na ten pomysł, żeby się podjąć ekranizacji tych komiksów? Ja mam wrażenie, że ja ten film robię całe życie, ten pomysł ekranizacji komiksów Tadeusza Baranowskiego mi towarzyszy całe życie. Bo moje pierwsze rysunki, jakie wykonałem, one były właśnie inspirowane jego komiksami. Potem, kiedy dostałem się na studia do łódzkiej filmówki, to było to dla mnie dosyć naturalne, żeby kiedyś spróbować, kiedy już będę umiał animować, żeby kiedyś spróbować te postaci nadać im filmowe życie. I to było takie moje wtedy pierwsze, takie można powiedzieć miękkie postanowienie. Około 20 lat temu spotkałem Tadzia Baranowskiego, zaprzyjaźniłem się z nim i powiedziałem mu, że kiedyś, kiedy będę umiał... To było bardzo sprytne, że się najpierw zaprzyjaźniłeś, a potem dopiero ten pomysł mu zaprezentowałeś. Znaczy, Tadek widział wszystko, co robimy przy filmie. Ja też odpowiednio długo czekałem, dopóki będę miał umiejętności, żeby taki film zrobić i go nie zepsuć. Natomiast to twarde, powiedzmy, postanowienie, ono zapadło 12 lat temu, kiedy ja dołączyłem do studia animacji. Wówczas nazywało się Human Arc, obecnie Human Film. I tam właśnie przeszedłem z pomysłem ekranizacji komiksów i zaczęliśmy bardzo powoli pracę, które rzeczywiście ogółem zamknęły się w 12 latach. I proszę, i pstryknięcie palcami. I jest. I jest. Magia. Opowiedz trochę o tym, jak się podchodzi do takiego materiału, który właśnie jest tobie jako twórcy, ale także całej grupie twórców i twórczyń, które pracowały na poszczególnych etapach nad tym filmem, bardzo bliski, tak bliski właśnie, że to jest bardzo mocne wspomnienie z dzieciństwa także. Z drugiej strony masz świadomość, że nie tylko dla was to jest bardzo bliski materiał i bardzo mocne wspomnienie z dzieciństwa. Jak podejść do takiego materiału, żeby go, bo ja powiedziałam ekranizacja, wiadomo, że to jest nowa historia, w której są wątki wzięte z kilku przecież komiksów Tadeusza Baranowskiego, tych dla młodszych czytelników. Jakie temu towarzyszą emocje, jakie temu towarzyszą właściwie może nie tyle emocje, co wyzwania? To były emocje połączone z wyzwaniami i to, że to jest oryginalna historia, trochę z tego wszystkiego wynika. Punktem wyjścia było to, że wybrałem dwa albumy Tadka, Antresolka, Profesorka, Nerwosolka i Podróż Smokiem Diplodokiem i wynikało to z tego, że tam są ten sam zestaw bohaterów jest w obydwu albumach. Czyli powiedzmy kto. Czyli no, w jednym jest Diplodok, w drugim nie ma, ale w pozostałych jest zarówno Lord Hocus Pocus, Entomologia oraz Profesorek Nerwosolek. I pamiętam taką sytuację, to był 2012 rok, powołaliśmy coś w rodzaju takiej grupy scenariuszowej, grupy twórczej, składającej się z ludzi z bardzo wielu różnych kultur, co było bardzo ciekawe. I poprosiłem, żeby każdy się wypowiedział powiedział, o czym jest, o czym są te komiksy dla tych właśnie osób, które brały w tym udział. I wszyscy i każda osoba powiedziała zupełnie co innego. Nagle się okazało, że to jest bardzo ważne dla wszystkich, ale jednocześnie inne rzeczy są ważne. I dotarło do mnie wtedy, że, o czym jestem absolutnie święcie przekonany i zawsze to będę powtarzał, że te komiksy są dziełem kompletnym. One są skończone, one są kompletne, tam wszystko jest idealne w nich. I teraz próbując adaptować te komiksy, dając im inne, zupełnie w innej formie życie, przeniesienie tych komiksów jeden do jeden, czyli zrobienie czegoś w rodzaju takiej filmowej kserokopii tych kadrów komiksowych, byłoby brakiem szacunku i byłoby złe zarówno dla tego komiksu, jak i dla tego filmu. Dlatego, że tworzyłbym coś w rodzaju karykaturalnego, dziwnego takiego odbicia w krzywym zwierciadle tak naprawdę. W związku z tym przyjęliśmy inną metodę, czyli że będziemy próbowali wyciągnąć ducha tych komiksów, światy, postaci, wydarzenia, barwy, kształty, dialogi, ale dokonamy takiego remiksu i będzie to stanowiło coś w rodzaju naszego dialogu z tymi komiksami, żeby te dwa media mogły ze sobą rozmawiać. Pamiętam, kiedy spotkaliśmy się, jak już wspomniałam, spotykaliśmy się na przestrzeni tych ostatniej dekady. Parę razy rozmawialiśmy o Diplodoku, o waszej pracy nad tym filmem i chciałabym teraz wrócić na moment do takiego okresu, kiedy właśnie ten świat się tworzył w wyobraźni animatorów, czy właściwie scenografów, którzy tworzyli ten świat. Jak wiadomo, świat Tadeusza Baranowskiego niesamowicie bogaty, wypełniony, nasycony barwami. Oprócz strony fabularnej oczywiście, to jest uczta dla oka także. I pamiętam, że mówiliście o jakimś algorytmie, o jakimś takim programie, który tworzyliście, który miał multiplikować rośliny sprawiać, że one wypełniały wręcz ekran. Opowiedz trochę o tej stronie właśnie graficznej przenoszenia tego świata. Pamiętam też, że pokazywałeś mi modele Lorda Hokusa Pokusa, który miał, on ma wyjątkowo długi nos, ale różni się na różnych rysunkach i w różnych kadrach różnie wygląda, więc z jednej strony trzeba go trochę usystematyzować i ujednolicić, ale też on musi być, no, musi w formie animacji, musi jednak podlegać prawom grawitacji. Tak, to jest fascynujące i bardzo złożone zagadnienie. To, co jest bardzo ważne i warto to podkreślić, to, że producent filmu, Max Sikora, dał nam warunki do takiej pracy, żebyśmy mogli robić zasadniczo, co chcemy. Twórcy tworzyli, to było fantastyczne. I to byli twórcy, którzy dzisiaj są bardzo znanymi twórcami niejednokrotnie, ukształtowanymi nieraz przez właśnie komiksy Tadeusza Baranowskiego, czyli tacy twórcy, którzy jakoś wyrośli na jego twórczości. To jest parę nazwisk, może To jest Tomek Leśniak przede wszystkim, który był głównym projektantem filmu, tak zwanym art director. Też świetny twórca komiksów, rysownik. Absolutnie. Jeszcze wróci Tomek to nazwisko mistrz w naszej rozmowie, tak, w innym kontekście. Także Tomek oczywiście był Śledziu, Michał Śledziu-Śledziński. Również ważna postać polskiego komiksu. Tak, tak jest. Janusz Ordon, Mariusz Arczewski, Kuba Tarkowski. To są ludzie związani z komiksem, z filmem animowanym, wokół filmu Kurt, Marek Oleksicki. Także to są nazwiska w tej naszej cudownej, przepięknej polskiej niszy komiksowej, bardzo znane. I to, co my robiliśmy, to poza pracą nad literaturą, i to było głównie moje zadanie, czyli ta literacka praca i konsultowanie z bardzo wieloma fantastycznymi absolutnie od scenariuszy specjalistami, nie tylko z Polski, ale był również świetny reżyser Chris Pearn, to jest taki facet, który zrobił Klopsiki 2, wyreżyserował taki film, i The Willow Bees, i był storyboardzistą Hotelu Transylwania, tej serii. Była Rachelle Wilder, to była współscenarzystka filmu Krudowie. Był facet, który pomaga pisać scenariusze w Aardmanie, i inny scenarzysta od Madagaskaru. Niesamowici ludzie. Więc to była ta strona scenariuszowa, która pomagała mi poukładać chaos. Natomiast ta strona, który wprowadzał Lord Hokus Pokus, bo to absolutnie, ma tak. Gdyby nie on, to już dawno, po pierwszym drafcie scenariusz byłby skończony oczywiście. Natomiast ta druga strona, to jest strona plastyczna. I to było z jednej strony analiza komiksów Tadeusza Baranowskiego, próba zrozumienia jego stylu. Unikaliśmy prostych linii, wszędzie takie te dziwne jego oponki, które on stosuje, te bogate ornamenty roślinne, ale też po prostu bardzo dużo rysowaliśmy. Właściwie ostateczna wersja scenariusza powstała po tym, kiedy my stworzyliśmy coś, co nazwałem gacie. rozwiesiliśmy w studiu gacie na sznurach, takie, wiesz, gacie na sznurach. Takie płachty storyboardowe? Płachty storyboardowe, przepraszam, bo ja skrót myślowy. To wyglądało jak gacie, że... ale to były storyboardy tak naprawdę. Czyli powiedzmy storyboard dla tych, którzy być może nie pamiętają, co to jest rozrysowana... Rozrysowany, próba pierwszego zwizualizowania literatury, którą jest scenariusz. Tak, czyli tak. Szczególnie ważne w przypadku filmu animowanego, że film animowany to jest jednak sztuka, która działa na oczy i to jest istotne, jak coś wygląda w filmie animowanym. Przynajmniej dla mnie. To, co zrobiliśmy, ja miałem którąś tam wersję scenariusza i poprosiłem wszystkich tych absolutnie cudownych twórców, żebyśmy wybrali 300 momentów z tej aktualnej wersji scenariusza i każdy miał wolność, żeby narysować ten moment, jeden z tych 300. I pozbieraliśmy te wszystkie rysunki, rozwiesiliśmy klamerkami na sznurach. Przyszedł do nas Tadek Baranowski. I wyglądało to jak pranie. Właśnie, te słynne gacie. To jest tylko kwestia rysunków i wyglądu tych wszystkich rzeczy. Ale niezwykle istotną sprawą jest, jak się postaci ruszają, żeby one też były w jakiś sposób tożsame, czy nawiązujące do grafiki. I tutaj szef działu animacji, Rafał Schubert, razem z Tomkiem rozpisali taki niesamowity rodzaj takiej, to się nazywa Biblia w filmie. Przepraszam, jeśli obrażam czyjeś uczucie, ale tak to bywa w filmie. I w tej Biblii rozpisane były wszystkie rób i nie rób. Czyli na przykład animatorzy wiedzieli, że Diplodok musi za każdym razem w kamerze wyglądać jak fasolka z łezką. To znaczy, jego głowa powinna wyglądać jak fasolka, czyli nie możemy jej widzieć z przodu zupełnie, bo wtedy ten kształt fasolki się zatraca, a jego ciało od szyi aż po pupę powinno być widoczną łezką. Po nogi. Tak jest. To samo się tyczy entomologii, która jest zbudowana z wielu sfer. Przypomnijmy, entomologia to jest asystentka, asystentka nerwosolka. Która tak naprawdę trzyma, ona właśnie jest tym... Jedyna rozsądna w tej ekipie. Postać w tym filmie. I ona jest złożona z wielu okrągłych sfer. Tutaj ma okrągłą głowę, okrągły nos, kok ma. Tak. Więc to są takie seria kul. A z kolei Hokus Pokus, który jest takim dosyć, powiedziałbym, śliskim bohaterem. Ostry i kanciasty. Jest ostry, on jest trójkątem. Jego ciało jest ułożone w trójkąt i jego nos, bardzo długi, już wspomniany przez siebie, też jest trójkątem doczepionym do trójkąta. Dużo mówię, ale bardzo w skrócie, to były te wszystkie lata przygotowań do produkcji filmu, które my spędziliśmy na to, żeby opisać absolutnie każdy aspekt, zarówno plastyczny, jak i później ruchowy do filmu. Bo to wszystko musieliście wiedzieć, zanim zaczęliście pracować już nad właściwą historią i nad właściwą animacją. A dlaczego my się akurat teraz spotykamy? Bo po pierwsze, pojawił się już zwiastun filmu. Tak. Ja przyznam się, że miałam okazję obejrzeć parę fragmentów i też zanim ta premiera 4 października w polskich kinach, to wielkie wydarzenie, bo wydaje mi się, że to naprawdę warto się chwalić i warto to podkreślać na nadchodzącym, zbliżającym się naprawdę wielkimi krokami festiwalu, jednym z najważniejszych festiwali animacji na świecie, w Annecy. Film będzie miał premierę, opowiedz o tym. Tak, 11 czerwca, prawda? No jest to sytuacja absolutnie wyjątkowa i bardzo się cieszę, że po tych... No tak, bo film zaczęliśmy robić, to były przygotowania, które trwały przez wiele lat z przerwami, natomiast produkcja filmu jako takiego trwała 4 lata, czyli go zaczęliśmy wraz z pierwszym dniem pierwszego lockdownu. 2020 rok. I po pół roku mieliśmy 20 sekund filmu i byliśmy mocno załamani tym tempem prac. No, ale dzisiaj film jest ukończony. I rzeczywiście w najbliższy wtorek o godzinie 15 odbędzie się światowa premiera tego filmu w Annecy. To jest bardzo wzruszające, bo to jest naprawdę najważniejsze miejsce na kuli ziemskiej, poświęcone i żyjące filmem animowanym. To jest całe miasteczko, tym żyje. Można spacerować po mieście i nawet na wystawach sklepowych są zamontowane ekrany, które pokazują animacje. I pamiętam, że my bodajże 10 czy 9 lat temu byliśmy na tym festiwalu. Wyprodukowaliśmy taką ograniczoną liczbę maskotek Smoka Diplodoka, gdzie rozdawaliśmy i trochę żartowaliśmy, pół żartem, pół serio. Mówiliśmy sobie, że ale by to było, gdybyśmy tutaj kiedyś ten film mogli pokazać i to pokazać go jako po raz pierwszy. I to się dzieje. Zostaliśmy wybrani spośród 155 filmów spośród całego świata. Tutaj na moment zróbmy pauzę w rozmowie. Za chwilę wrócimy. Wojtek Wawrzyk jest gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz. A muzycznie to może będziemy we Francji? O! O, no właśnie. To jest bardzo dobry pomysł, coś właśnie. Tak, no dobrze, to w takim razie to będzie utwór, który pochodzi z animacji francuskiej. Machine à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Je vais finir ma vie à Singapour. Je veux rico manger des petits fous. Moi je veux être idiot, triplement idiot, gondolé comme une triplette de Belleville. Je vais finir ma vie à Honolulu. Chanter comme un oiseau, ça ne se fait plus. Je veux ma voix brisée, triplement brisée, swinguer comme une triplette de Belleville. Belleville, taki tytuł ma ten film i Belleville Rendezvous to jest piosenka, którą śpiewa M, taka postać z francuskiej sceny. Właściwie on jest bardzo komiksowy też, jeśli chodzi o wizerunek sceniczny, więc bardzo pasuje mi do naszej rozmowy. Wojtek Wawrzyk jest gościem audycji Wszystko Wszędzie Teraz. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry raz jeszcze. To już poopowiadaliśmy trochę o pracy nad filmem Smog Diplodok, o tym, że premiera 11 czerwca światowa, festiwalowa na festiwalu w Annecy, bardzo prestiżowym, ale chciałabym jeszcze trochę zatrzymać się przy tym, co nas czeka jako widzów w kinach. To jest też, wydaje mi się, warte podkreślenia, że Smog Diplodok to jest film i myślę, że to jest związane też z jakimś twoim marzeniem, żeby zrobić taką animację pełnometrażową, takie kino familijne, którego jeszcze w Polsce nie było. Po tych pierwszych fragmentach, które widziałam i po tym zwiastunie, który państwo mogą zobaczyć też w moich mediach społecznościowych, podrzuciłam państwu link, to widać. No jestem naprawdę bardzo dumny i wzruszony. To był film niezwykle trudny technicznie i też organizacyjnie, żeby taki film zrobić. Zrozumiałem, dlaczego w Polsce wcześniej się to nie udało. To wymagało po prostu absolutnego zaangażowania, ogromnej miłości ze strony całej ekipy, którą pozdrawiam i uwielbiam. I takiej miłości, i takiego chyba troszeczkę szaleństwa też. Myślę, że to szaleństwo i ta determinacja, którą my mieliśmy, związana chociażby z tym, że naprawdę przez te 12 lat my nie porzuciliśmy tego pomysłu, ona przełożyła się na to, że mam nadzieję, a jestem dość długo w tej branży i widzę to i chcę, żeby, chciałbym, bardzo bym sobie tego życzył, żeby inni też to zobaczyli, że ten film można bez kompleksów postawić obok bardzo dużych filmów, takich blockbusterów animowanych, współczesnych. A proszę mi wierzyć, że zarówno ekipa, jak i środki, które mieliśmy, one były absolutnie ułamkiem tego, czym dysponują tamte produkcje. Wspomniałeś już o tych nazwiskach, o tych osobach, które przy tej pracy koncepcyjnej czy projektowaniu, no i później oczywiście na etapie już rysowania animacji się zaangażowały w to przedsięwzięcie. Jeszcze chciałabym, żebyś słowo powiedział o obsadzie, bo tutaj różne głosy się pojawią i nie wszystkich możemy oczywiście wymienić czy zdradzać już nawet na tym etapie, ale kilka, myślę, należy, bo ta, powiedzmy o tej czwórce podstawowej, czyli Smog Diplodo, czyli entomologia, czyli profesorek Nervosolek i Lord Hocus Pocus. Ja pozwolę sobie powiedzieć jednak o szóstce. Dobrze. Dlatego, że ten film jest... Się, że o aktorskim wątku. Tak, bo on ma jeszcze powiedzieć. Coś bardzo dziwnego w sobie. To, co jest bardzo charakterystyczne w komiksach Tadeusza Baranowskiego, to jest ta świadomość bohaterów, że są rysowani, czyli ten rodzaj pewnej takiej dziwnej wielowarstwowości świata. Łamanie czwartej ściany. Bardzo dużo tam jest pomysłów absolutnie. Tego typu. Ponieważ to są komiksy z lat 80., to dla mnie filmowo też ja chciałem się odwoływać do lat 80., w związku z czym pewne podobieństwa do niekończącej się opowieści, czy Kto wrobił Królika Rogera, one absolutnie są tutaj, są słuszne. Są, jeśli ktoś myśli w tym kierunku. Da się je zauważyć. W związku z czym, ponieważ postaci są świadome bycia rysowanymi przez autora, film składa się w dużej oczywiście mierze, czy jego większa część to jest film animowany, ale aż 20 prawie minut tego filmu to są sceny aktorskie. To teraz skupię się na tej części animowanej, której jest więcej. Ty budujesz napięcie. Zagrali absolutnie, jeśli chodzi o polską wersję, zagrali absolutnie moi wymarzeni, cudowni, wspaniali, najwspanialsi na świecie aktorzy, którzy wprowadzili taką energię do tego filmu, że dla mnie bycie w studiu i nagrywanie, prowadzenie nagrań, dialogów, to był jakiś świetny czas po prostu. Wszyscy się cudownie bawiliśmy. I to jest też, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale kiedy widziałam te fragmenty, które mam już na koncie obejrzane, to też jest tak, że trzeba zaznaczyć, że państwo znają te nazwiska, co najmniej trzy, bo młody aktor, który gra rolę Smoka Diplodoka, no to jest wschodząca gwiazda i talent, o nim za chwilkę opowiesz, ale te nazwiska państwo znają doskonale, ale jestem przekonana, że raczej trudno będzie komuś, kto nie spojrzy na listę, na obsadę, rozpoznać te głosy, bo to jest też niesamowita właściwość tego aktorstwa głosowego przy filmach animowanych, że tutaj możemy jeszcze bardziej być każdym niż w filmie aktorskim. To prawda, ja też, to już teraz powiem te nazwiska, ale też powiem, z czego to też wynika. To jest bardzo miło, taki trochę zakamuflowany komplement to był wobec mnie, bo... Starałam się. Dziękuję bardzo, bo to jest kwestia też tego, w jaki sposób prowadziłem aktorów i jak dużo im pozwoliłem tak naprawdę. I pozwoliłem absolutnie na wszystko. Do tego stopnia, że... I uwaga, pierwsze nazwisko. Hokus Pokus, Borys Szyc, on miał taki zegarek wykrywający poziom hałasu. I po pierwszej godzinie zegarek mu pokazał, że on pracuje w warunkach szkodliwych dla zdrowia, bo ma tam 93 decybele, czy coś takiego. I sam je tworzy, jak się domyślam. Sam je tworzy, tak. Borys jest wspaniały jako Hokus Pokus. Cudowna jest Małgorzata Kożuchowska jako entomologia, która... wraz z postępem swojej postaci, tak jak jej postać otwiera się na emocje, tak ona to, co robiła po prostu pod koniec nagrania, zdjęła buty, chodziła po studiu, to było wspaniałe. I to wszystko się czuje, ta energia tam jest. Z kolei profesorkiem Nervosolkiem jest Arek Jakubik, który się niemalże tak fizycznie, jak trochę, jak wilkołak jakiś, nie wiem, on się taki aktorski wilkołak, on się przepoczwarzał się w tę postać. Mówi, Wojtek, daj mi 10 minut. I rzeczywiście po 10 minutach nie było już Arka, tylko był profesorek Nervosolek w studiu. A jeśli chodzi o Mikołaja Wachowskiego, 10-letniego młodego aktora, to było absolutnie wspaniałe. Bardzo mi zależało na tym, żeby dziecięcą rolę nie dawać, co często się zdarza w dubbingu, na przykład dorosłej aktorce, tylko żeby to było autentyczne. Myślę, że w ogóle temat autentyczności to jest chyba coś, o czym bardzo dużo można mówić w tym filmie. To jest film o byciu autentycznym i pozostaniu i o walce o autentyczność. Także artystyczną. Tak, także artystyczną. I mamy sporo ról pobocznych, też świetnych i zaskakujących dosyć. Na dosłownie dwa zdania zaprosiłem Karola Strasburgera. Jest Robert Makłowicz, jest Mariusz Szczygieł w roli osła Kleofasa, filozofa. Wspaniali, cudowni aktorzy dubbingowi Jarek Boberek, Grzesiek Pawlak, Monika Pikuła, Agnieszka Matysiak. Uwielbiam i to, co wnieśli do tego filmu, jest wspaniałe. To jeszcze wróćmy do tego wątku aktorskiego. Powiedziałeś 20 minut w tym filmie. No to jest, to są właśnie dwie postaci, które się pojawiają. No to myślę, że te nazwiska też muszą paść. Helena Englert i Piotr Polak. Piotr Polak, tak. Pewnym wyzwaniem tego filmu było to, że ja bardzo chciałem, żeby sztuka Tadeusza Baranowskiego wyszła jak najszerzej do świata. I w związku z tym scenariusz oraz oryginalna wersja językowa tego filmu jest angielska. To przełożyło się na to, że kiedy w części animowanej mamy dubbing w stosunku do wersji angielskiej, która była robiona przez świetnych, mało znanych w Polsce, ale bardzo sprawnych, fantastycznych aktorów, głównie z Broadwayu, Nowy Jork, Los Angeles. Oznaczało to też, że na planie filmowym, kiedy mieliśmy sceny aktorskie, Hela i Piotrek musieli grać po angielsku, a potem przełączali się na wersję polską tego filmu i to świetnie wyszło. To są dwa filmy tak naprawdę robione symultanicznie. Hela i Piotrek są wybitni i są wulkanami energii i ich chemia na ekranie jest świetna i oni niesamowicie grają, rozumieją pewien cudzysłów, który te sceny mają, pewien rodzaj przerysowania, ale takiego nie wkraczającego już na terytorium karykatury, ale takiego, który w pewnym sensie oni zbudowali takie kreacje, które fantastycznie mieszają się z tym światem animowanym. Oni są też animowani poniekąd, ale tak jak powiedziałem, to nie jest coś, co wykracza, czy jakby wchodzi w terytoria karykatury, tylko my naprawdę czujemy, wzruszamy się i żyjemy ich losami. Piotrek gra postać o imieniu Tadek. Czyli tutaj autora. Nie wiem, czy nie musimy postawić kropki, żeby to nie było za dużo, wiesz, dobrze. Zdradzania, bo no tak. Właśnie tak sobie myślę, że chyba nie zdradzajmy za wiele, bo moje kolejne pytanie, już takie podsumowujące ten wątek związany ze Smokiem Diplodokiem jest takie. Premiera teraz na festiwalu w Annecy, premiera kinowa w Polsce 4 października, ale domyślam się, że jakieś wydarzenia wokół Diplodoka też będziecie organizować. Coś się będzie działo na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi w jesienią. To prawda. Mamy, to jest też taka inicjatywa, którą rzeczywiście będąc w kontakcie przez te kilka lat z Festiwalem Komiksu w Łodzi, będzie przepiękna, ogromna wystawa prac Tadeusza Baranowskiego. Wernisaż 13 września w Łodzi w EC1 w tym Centrum Komiksu i narracji interaktywnej. Dziękuję. Bardzo trudna nazwa, dużo R. I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo to nie tylko będzie możliwość, żeby zobaczyć oryginalne prace i wejść w głowę geniusza, ale też my jako filmowcy będziemy mieć tam swój skromny udział. Będziemy opowiadali o tym, jak powstawał film i trochę będziemy zdradzać tego, jak i może nawet pokażemy to wszystko tam. Zapraszam, bo to jest przed premierą kinową, więc może warto zajrzeć. Warto, na pewno. Ja obiecuję Państwu, że w Trójce, nie tylko w audycji Wszystko Wszędzie, teraz będziemy przypominać o tym, że zbliża się premiera filmu Smok Diplodok, ale także o tym, że warto czytać komiksy Tadeusza Baranowskiego. Nie tylko te dla dzieci, bo przecież też wznowienia tych dla dorosłych się ukazują, ale skoro już o komiksach, to kończąc już, bo myślę, że to jest temat na zupełnie inną rozmowę, to chciałabym też podpytać Cię o Twoje plany komiksowe, bo przecież wspaniały debiut Pan Żarówka, ale też warto wspomnieć, że przecież ukazuje się? Tak, jest rzeczywiście od bardzo niedawna jest wznowienie, czy właściwie drugie wydanie nawet Pana Żarówki. Ono jest bardziej zbieżne z wydaniem amerykańskim. Ja tam narysowałem 60 stron od nowa, bo mi się nie podobało i poprawiłem pewne rzeczy. Także tak, bardzo, to jest komiks, to jest bardzo dla mnie ważna rzecz i robiona... Mam wrażenie, że film jest taką sztuką, gdzie bardzo wiele ludzi o różnych talentach i wrażliwościach może się spotkać i oddać trochę tego talentu i wrażliwości na rzecz wspólnej sprawy. Ale zawsze jest to pewien rodzaj kompromisu dla każdej z tych osób zaangażowanych w produkcję. A komiks jest magiczny z tego powodu, że jest to również opowiadanie historii za pomocą obrazów, ale jest to niezwykle intymne i może to być bardzo osobiste. I co ciekawe, poza panem Żarówką, który tworzyłem przez 14 lat po pracy i narysowałem go dwukrotnie i teraz rzeczywiście on jest po raz drugi wydany, podobny bardzo mechanizm przyjęliśmy z Tomkiem Leśniakiem, czyli art dyrektorem filmu tak, Smog Diplodok. Tak, zapowiadaliśmy, że to nazwisko jeszcze powróci w komiksie Fungę. Tak, rysowaliśmy komiks Fungę przez 3 lata po powrocie z pracy nad Diplodokiem, czyli wychodziliśmy ze studia animacji i łączyliśmy się internetowo wieczorem i między 22 a 1 w nocy przez 3 lata pracowaliśmy nad wspólnym komiksem pod tytułem Fungę. Tomek dostał na targach książki ostatnio na Komiksowej Warszawie. Otrzymał nagrodę za najlepsze ilustracje, co oznacza, że po kilkudziesięciu latach pracy w komiksie wreszcie ma certyfikat na to, że potrafi rysować. I bardzo się cieszę, bo że to ja jakoś mu umożliwiłem. Chociaż oczywiście ci, którzy znają Jerzy Jerzego albo Tymka i Mistrza z Młodszych Czytelników, czy cykl Polska Mistrzem Polski, wiedzą doskonale, że Tomasz Leśniak rysować umie. Oczywiście wygłupiam się, Tomek rysuje cudownie. A jeśli chodzi o plany komiksowe, ja jestem w połowie rysowania mojego kolejnego autorskiego komiksu, który niestety zaniedbałem ze względu na pracę przy filmie. Wracam do niego, jego tytuł to Bardzo mi przykro i mam nadzieję, że nie będzie mi jakoś przykro, informując, że ciągle nie jest skończony, tylko że uda mi się go zamknąć w ciągu może roku. To też będziemy oczekiwać, a tymczasem przypominam, że rozmawialiśmy przede wszystkim o filmie Smog Diplodok, który w tym roku jesienią 4 października będzie miał premierę w polskich kinach, a już w przyszłym tygodniu publiczność festiwalu w Annecy będzie mogła go zobaczyć. Wojtek Wawrzyk, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Rozmowa z Wojtkiem Wawrzykiem wkrótce będzie także dostępna na kanale YouTube Trójki w wersji wideo. A ja Państwu podrzuciłam też zwiastun Smoka Diplodoka w mediach społecznościowych moich. A ten utwór, który teraz słyszymy, Take It Down, Daniela Pembertona, pojawił się już w związku z kolejnym wątkiem, serial The Boys,